Γεια σου, Αποστόλη, αλλά έχω κόσμο τώρα για να μου την αδικία μου. Πού είσαι, πού είσαι, έχετε καλεσμένους? Μίλα καλέ. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι, δηλαδή. Καλή. Εντάξει τώρα. Ναι. Αυτό το νέο είναι σίγουρο με τα 2 ευρώ. Ένας καταναλωτής για ένα λίτρο γάλα, ψωμί του τοστ, τυριγκούτα, γαλοπούλα, αλεύρι, γιαούρτι, βρεφική τροφή, ρύζι, μέλι, βούτυρο και μπισκότα βρώμης, εξοικονομεί για τα εβδομαδιαία του ψώνια 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μπράβο! Γιατί θες να ανοίξεις λογαριασμό στην τράπεζα? Θέλω να τα κρατήσω, δηλαδή πρέπει να αποταμιεύσουμε. Κάτω τα. Βάλτα στην άκρη για τις σπουδές του παιδιού σου. Φοβάμαι μη μου τα ζητήσει αύριο για να πάρει μια πίτσα στο κηλικείο, ρε Αποστόλη. Να του πω να το κρατήσω. Δεν ξέρεις που θα πάνε οι τιμές, μπορεί κάποτε να παίρνεις αυτοκίνητο με αυτά. Α, ναι, τώρα κοντά ή ο γιος μου εννοείς? Ο γιος του γιου του γιου σου. Δεν τρεπόμαστε. Ενώ αν τα μαζέψουμε 2-2-2, δεν ξέρεις. Δεν τρέπονται, λίγη ντροπή. Αποστόλη. Έλα. Ωραία. Λοιπόν, ήμουνα εγώ από πριν. Έφυγε ο κόσμος. Έφυγε ο κόσμος. Λοιπόν, τι κόσμο είχες, πού ήσουνα? Ένα παράδειγμα τώρα, θα σου πω τα ευαίσθητα προσωπικά μου δεδομένα. Θέλω να μου πεις άλλα ευαίσθητα για σένα. Θέλω την ευαισθησία σου όλη να τη μάθω. Εντάξει, τις προσωπικές μας σχέσεις θα τις ρυθμίσουμε μετά το τηλεφώνημα που θα βγάλεις στον αέρα. Την Κυριακή στο συλλαλητήριο υπέρ της Παλαιστίνης και στη συναυλία ανέβηκε ένα παλικάρι σε ένα στήλο ακριβώς απέναντι από την εξέδρα. Ανέβασε μια σημαία ελληνική και μια παλαιστινιακή. Περίμενε. Στην αρχή ανεβάζει την παλαιστινιακή στο καπάκι, βγάζει το σταυρό από το λαιμό, προφανώς ήταν χριστιανός άνθρωπος, το κρεμάει στην μόνη παλαιστινιακή σημαία και από κάτω ανεβαίνει ένας δεύτερος και του δίνει μια σημαία παλαιστινιακή και μια ελληνική να τις βάλει και αυτές, τις οποίες τις έδεσε και αυτές. Οπότε έχουμε τρεις σημαίες, δύο παλαιστινιακές και μια ελληνική. Ναι. Έχω δει σε δύο βίντεο στο YouTube και σε δύο site ότι ανέβηκε ο, ξέρω εγώ, άλλο αφρομετανάστης, δεν ξέρω εγώ τι, και κατέβασε την ελληνική σημαία. Ρε ζώα, ψάξτε λίγο γάμο την τρέλα μου και δείτε. Καλέ, πού απευθύνεσαι δηλαδή, τώρα, σε κοινό του διαδικτύου? Έλα, ήρεμα. Δηλαδή. Δεν είναι τώρα, έλα, έλα, έλα. Εσύ φταίει. Έχεις λάθος προσδοκίες. Η προσδοκία δημιουργεί τη στεναχώρια. Δεν είναι θέμα η προσδοκία, λέει. Αλλά ναι, οκ, okay, ξέρεις τι θα ακούσεις από ορισμένους ανθρώπους. Αλλά υποτίθεται ότι είναι σοβαρή. Ξέρω εγώ, τι να πω. Τελικά η σοβαρότητα είναι άλλου είδους έννοια. Πάντως είναι για άλλο κοινό. Αυτά ήταν τα σοβαρά. Τώρα για τα δικά μας, μην τα βγάλεις στον αέρα. Το τηλέφωνο μου είναι μπιπ, οπότε θα βγούμε και καφεδάκι. Αρμανάρι, θα σε φτιάξω. Έλα, Αποστολάρα μου. Έλα. Τι ήταν και τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Τι ήτανε? Ήτανε ένας Φραγκενστάιν. Από 3% ξαφνικά μάζεψε, να πούμε, εκεί πέρα διάφορους πασόκους και διάφορους άλλους διαμαρτυρωμένους δεξιούς. Παπαπαπα, δεν θα ήθελα, δεν είναι σωστό αυτό. Είναι κακή προσέγγιση. Κακή προσέγγιση. Πώς έγινε ο Φραγκενστάιν? Από διάφορα κομμάτια ανθρώπων. Εντάξει τώρα. Τέλος πάντων, ναι. Τι, και τώρα ήρθε τελικά ο εγκέφαλος του Φραγκενστάιν, ο οποίος είναι ο Κασελάκης. Αλλά όλα χέρια, πόδια, καρδιές και τέτοια πράγματα είναι αριστερά, είναι δεξιά, είναι σοσιαλιστικά πασόκ, είναι φασιστικά, είναι όλα. Και έτσι λοιπόν θα γίνει μπαμ τώρα, Αποστόλη. Τα έχει ανακατέψει όλα ο πούς της, τα έχει ανακατέψει όλα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Ενημερώθηκες ότι συλλάβανε το παλικάρι τον Παλαιστίνιο που ανέβηκε πάνω στο στήλο? Βέβαια, ενημερώθηκα. Δεν κατάλαβα τι θα κάνανε. Και πολύ λογικό είναι. Μητσοτάκι έχουμε. Όταν βγαίνουν οι πλεύρεις και οποιοδήποτε ακροδεξιός οχετός του Μητσοτάκι στα κανάλια και λέει αυτά που λέει. Ούτε εικόνα να ανεβαίνει κάποιος με την Παλαιστινική σημαία, προφανώς πρόσφυγας που έχει έρθει εδώ πέρα και έχει ζητήσει άσυλο, και να βάζει την Παλαιστινιακή σημαία σε χώρους που είναι δημόσιοι. Όποιος έρχεται εδώ πέρα να σέβεται τις αρχές και τις αξίες και πιστεύω ότι εκεί θα είμαστε πολύ πιο έντονοι από εδώ και πέρα. Κάποια στιγμή θα το συλλάβουν, είναι λογικό. Κάποια στιγμή θα το συλλάβουν. Ναι, τέλεια. Θα μας κλάσουν τα αρχίδια. Έλα, πώς όλα, ρε. Έλα. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, γιατί είναι καλό να παραδεχόμαστε τις μαλακίες μας. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Γκρέτα Τουμπέρκ, την ξέρει? Ναι, ναι. Ναι, αυτή που έβγαινε με τα καλαμάκια και την κοροϊδεύα, τη δούλευα, την κοροϊδεύαμε όλοι, λέγαμε τι μαλακίες λέει. Ότι ναι, λέει, τι τώρα θα τα βρείτε. Υποστήριξε την Παλαιστίνη, ναι. Οπότε τη δίνω ένα respect, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπο με λαμόγιο να είναι απαταιώνα, να είναι κάθαρμα και να υποστηρίζει την Παλαιστίνη. Όλοι αυτοί που εξυπηρετούν αυτό το σύστημα είναι με το Ισραήλ. Οπότε εντάξει. Με την κοπέλα ή έλεγε υπερβολικά πράγματα και μαλακίες, αλλά πολύ κακός εγώ κατηγορούσα. Ένα τεράστιο respect στη θεά, την Αντζελινάρα Ντιζολή, παρά το μαλάκα τον πατέρα που έχει. Εδώ που τα λέμε είναι τόσο άχρηστος ο πατέρας της, πιο γνωστός είναι σαν πατέρας της Ζολή παρά για τη δικιά του την όποια καριέρα έκανε. Γιατί και η Αντζελίνα είναι υπέρ της Παλαιστίνης. Και ήθελα να πω κάτι, ρε γαμωτό. Έχεις δει ότι βάζουν φωτογραφίες στην Παλαιστίνη με παιδάκια, μικρά, οικογένειες και το ένα και το άλλο που είναι νεκρά, ναι. Γιατί δεν βάζουν, ρε γαμωτό, κανένα σκυλάκι, κανένα γατάκι? ψωμάκι, κανένα προβατάκι. Μπα και βγήκε κανένα βίγκαν να πει κάτι για την Παλαιστίνη. Και τι ψάχνω να βρω. Η βίγκαν είναι ενοπολίτικα, μην αγχώνεσαι, δεν πρόκειται. Αυτό ακριβώ θα σου πω. Ψάχνω να βρω την Εριέτα Λάτη Κούρκουλου να κάνει καμία δήλωση για την Παλαιστίνη που είναι τόσο ευαίσθητη. Και δεν βρίσκω πουθενά και θυμάμαι κάποτε το Ισραήλ να του δίνουμε συγχαρητήρια γιατί έχει γκέι και βίγκαν στρατιωτικού. Ενώ η Παλαιστίνη δεν έχει, είναι λίγο σεξιστέ, τρώνε κρέα, τρώνε αρνί, οπότε αυτό δεν είναι, οπότε είναι δικολογημένε τι φαγέ. Πέσου να πάνε αγαπητοί αποστόλα, ρε, συνεχίστε έτσι, γερά, συγχαρητήρια, τα λέμε. Έλα! Έλα! Δεν μου λες, θα πούμε το Σάββατο. Όχι. Να πάμε στο Σκάρμπαρ. Τώρα δεν πήρες μόνο τηλέφωνο. Το ξέρω, αλλά δεν μπορώ, μωρό μου, σ' αγαπάω, δεν γίνεται, σ' αγαπώ πολύ, δεν θέλω. Θα σου περάσει, θα σου περάσει. Όχι, δεν γίνεται. Λοιπόν, κυκλοφορώ με bodyguard, μια φίλη μου, η οποία κάνει MMA και πλακώνει στο ξύλο. Καλό, καλό μωρό. Πολύ καλό και δεν της φαίνεται καθόλου. Έλα το μανάρι να πούμε. Παραπλανητικό. Λοιπόν, θα έρθει να βγει μαζί μα. Όχι. Και θα έρθει κι άλλη μια φίλη μου, μαμά, που θα πάρει ο άντρα τα παιδιά και θα λείπει για Σαββατοκύριακο. Μωρή, με προτρέπει σε παρτούζα. Σε παρακαλώ. Θα έρθει. Δεν κάνω εγώ τέτοια πράγματα. Αυτά είναι του σατανά. Δεν μου λες, άμα γραφτώ εκεί. Πόσοι θα είμαστε, πόσοι θα είμαστε, γιατί μέχρι πέντε είναι σχέση. Θα είμαστε 6-6-6-6. Αυτά δεν μπορώ. Τα εκτός σχέσεις. Η σούπα, μέχρι πέντε. Σχέσεις τώρα, μωρό μου, σχέσεις. Έλα, γεια τώρα, άσε με, γεια, γεια. Με βγάζεις από το πρόγραμμα, γεια. Ο μεσιανισμός του Κασελάκη προκύπτει από τον αρχηγισμό του Τσίπρα. Ο κύριος Φίλης, τι επάγγελμα κάνει σήμερα. Α, να τα διασπαστικά, για πες. Όχι, ρε παιδί μου, τον άκουσα που έλεγε, εντάξει, αλλά είναι βουλευτής. Δεν θυμάμαι, έχει βγει, ποιος ξέρει, ποιος ασχολείται με τον Φίλη, παιδί μου. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Φίλης. Ήταν υπουργός, παιδί μου, και δεν του δίνει σημασία. Τι πράγμα. Τίποτα, όλα καλά λέω, για πες. Λέω, είναι βουλευτής, εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν είναι βουλευτής ο κύριος Φίλης. Εντάξει, φτάσανε το κόμμα στο 17% και βγαίνουν και μιλάνε. Φτάσανε. Εγώ πάντως ψάχνω λιγάκι. Όλοι μαζί το φτάσατε, όχι φτάσανε. Όχι, εγώ δεν κυβέρνησα, δεν με πήραν εμένα. Εγώ δεν με πήραν. Ναι, άμα ναι, εννοώ όλοι όσοι ήταν εκεί μέσα, όχι μόνο φίλοι. Άκουσε Τσοπάνη, άκουσε Βλάχο. Εντάξει, γιατί έχω και πελάτη τώρα, δεν θέλω να σου πω περισσότερα. Άρα εγώ μπορώ να σε λέω μαλάκα και να μην λες τίποτα. Πού είσαι μαλάκακο, για πες αρχιδάκο. Έλα, σκυλοφοσκέ. Εγώ αγγλικά δεν ξέρω. Φτάνει που ξέρετε ελληνικά καλά. Τώρα και αγγλικά θα μάθετε όλοι ιδιαίτερα, να. Αλλοδαπός πελάτης δεν τον έχω χάσει. Καθμή ξέρω, αγγλικά ξέρω το yes, το no και το how much. Κατάλαβα. Το how much βέβαια, μην και δεν το ξέρεις το how much, σωστό. Κύριε φίλη, άσε τώρα αγόρι μου, πλαλές θεωρίες, καλώς είσαι. Το θέμα είναι τι ψάρια πιάνει. Αποστολή. Έλα. Γεια σου, κορίτσι, αγόρι μου. Δεν πειράζει. Η γλώσσα πάει στην αλήθεια καμιά φορά. Σε πήραν, αλλά να πει κορίτσι, να μην πει κορίτσαρο. Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι. Είσαι γιος μου, είσαι γονός μου, είσαι. Μάνα, γιαγιά. Γιαγιά. Λοιπόν, Αποστόλη μου, αν θέλει, μην το βγάλει στον αέρα. Συζήτησε το με το σύντροφο εδώ, το πως τον είπαμε. Παρνασό, τον φωνάζουν κάτι φίλοι. Τέλος πάντων, άλλη γιόνα. Ναι, σε ευχαριστώ, παιδί. Να είσαι καλά. Σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε αγαπάω, να έχετε υγεία. Να είσαι καλά, γεια. Thank you.